राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 29 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम होनी चाहिए, चाहे ज्ञान का साधन हो, चाहे भक्ति का साधन हो, चाहे योग का साधन हो। ये तीन ही मुख्य बताए हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णांग श्रेयो वितित्सया, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो कोई सा योग हो, कर्म योग नाम संसार का काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना, ये कर्म योग होता है। ज्ञान योग मानो विवेक पूर्वक जड़ का त्याग कर चेतनता विकसित होना, ज्ञान योग है। और भगवान के चरण शरण हो जाना, ये भक्ति योग है। तो तीनों में कोई सा ही साधन हो, स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक जो किया जाता है उसका आदि और अंत होता है, स्वाभाविक होता है उसका आदि अंत नहीं होता, वो निरंतर होता है। जैसे श्वास लेते हैं हम, तो श्वास को लेना और छोड़ना नहीं पड़ता है। जैसे आंख खोलते हैं मीचते हैं, तो इसमें आंख को खोलना मीचना पड़ता नहीं है। जैसे भीतर हाथ चलता है उसे नाड़ी चलती है, तो इसमें कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है, स्वतः होता है। इसी तरह से साधन स्वाभाविक होना चाहिए। वो साधन स्वाभाविक साधन की सिद्धि जल्दी होती है और वो निरंतर होता है। क्रिया व क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रिया में विश्राम लेना पड़ता है। जैसे राम राम राम राम राम राम किया जाए तो थकावट होती है, दिन भर काम करते हैं तो थकावट होती है, तो नींद आती है। नींद आने पर कुछ देर कुछ नहीं करते हैं तो उसे एक शक्ति आती है। तो कुछ नहीं करने में एक विलक्षण शक्ति है। प्राय भाई लोगों का ये निश्चय है कि शक्ति करने से आती है, करने नहीं। शक्ति स्वतः है, वो कुछ न करने से बहुत विलक्षण शक्ति आती है, अलौकिक शक्ति आती है। बोलते बोलते बोलते बोलते बोलते बोल बंद हो जाए, चुपचाप रहो, फिर बोलने की शक्ति आ जाएगी। चलते चलते चलते चलते चप रहे हो तो चलने की शक्ति आ जाएगी, पड़े पड़े भी शक्ति आ जाएगी। ऐसे हरेक क्रिया करते करते क्रिया का अंत होने पर निष्क्रिय से शक्ति आती है, क्रिया में शक्ति खर्च होती है। तो साधन जो किया जाएगा उसकी अपेक्षा स्वतः होता है, वो बढ़िया होता है। तो स्वतः साधन कैसे हो, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है अहंता का परिवर्तन। ये जो हम मैं हूं ना, मैं हूं, ये जो हरेक का अनुभव है मैं हूं, तो ये मैं हूं इसमें वो साधन बैठ जाए। तो मैं हूं कैसे बैठे? कि जैसे मैं योगी हूं, कर्म योगी हूं मैं, तो कर्म योगी में होती है सेवा करना, सबकी सेवा करना। तो मैं सेवक हूं, मैं सेवा को सेवा करा। जैसे यहाँ पर काम करने वाले कोई जो कार्य के लिए है, वो मजदूरी करने वाले भी शायद अभी मैं तो मजदूर हूँ, काम करना है मेरे को। इस तरह से सेवक हूँ मैं, सब मात्र दुनिया का, सब चराचर का सेवक हूँ। तो वो सेवक मैंने अहंकार में सेवक बन जाता है, तो वो सेवा करता है। ऐसे मैं तो हो जिज्ञासु हूँ, विवेकी हूँ, सत असत का विवेकी हूँ। तो मैं पर में विवेक ही आ जाएगा, तो हरेक काम में विवेक करेगा, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य विधि निषेध, ऐसा विवेक करेगा। तो विवेक मार्ग वो ज्ञान मार्ग में हो जाएगा। और मैं तो भगवान का हूँ, तो भगवान को अपने आप को सौंप दिया, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, तो भगवान का हूँ मैं, ये बात है। तो इन बातों में भक्ति श्रेष्ठ बताई है और भक्ति का मार्ग सुलभ भी बताया है और श्रेष्ठ भी बताया है। तो क्या कि मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव हो जाए, जैसे आपके घरों की कन्या है उसका जब पानी ग्रहण हो जाता है, आप कन्या दान कर देते हो, तो कन्या अपना इस घर को अपना घर ना मान करके जहाँ की वो होगी वही उसी को घर अपना घर मानती है। जैसे साधु हो जाते हैं तो साधुओं का वो संबंध छूट कर, वो गृहस्थों का संबंध छूट कर साधु हो गई, मेरे गुरु है, गुरु भाई है, वो और सृष्टि हो जाती है। जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप जन्म देने वालों को ना मांगे, जैसे गोद गया उन्हें कोई माँ बाप मानने लग जाता है। इस तरह से संसार से ऊंचा उठ भगवान के गोद चला जाना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये हो जाए। तो ऐसा भाव जाने से फिर साधन स्वाभाविक होगा। कि स्वभाव कैसे होगा, जैसे आपके यहाँ विवाह होता है सब दूल्हा बनता है, वो बींद बनता है, तो बींद बनने पर उसकी चाल बदल जाती है, वो ये बैठता है, ये चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये उठता है, संसद थोड़ी बहुत कोई बात नहीं, देखो बींद ऐसा करना चाहिए ऐसा, तो कहते ही चट वैसा ही हो जाता है। तो मैं बींद हूँ ऐसा मान भाव हो जाता है ना, तो उसकी चाल बदल जाती है। ऐसे मैं भगवान का हूँ ये भीतर से भाव बैठ जाए, जैसे शिष्य बन गया मैं तो भगवान का बन गया भाई। तो शिष्य और कन्या की बात, गोद की बात, ये तो बनावटी है, और भगवान के तो हम सब हैं, ये तो भूल हुई है और के हम मानने लग गए हैं। भगवान के हमी वंशो जीव लोक जीव भूत सनातना, मेरा ही अर्श है, ये तो अनादिकाल से ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी। तो भगवान के हम स्वतः हैं, ये पढ़ना नहीं पड़ता है, ये जो संसार के बना हुआ है बनावटी को छोड़ना। पहले मैं परमात्मा का था, अब भी परमात्मा का हूँ और फिर भी परमात्मा का ही रहूंगा। तो इसकी पहचान क्या है कि ये 84 लाख जून है, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि गए, जल सर थल सर नभ सर जितने गए, ये सब के सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए हुए हैं और भगवान को सभी प्यारे लगते हैं। ये भूल गए, परिवार में मोह कर लिया, धन संपत्ति में मोह कर लिया, तो ये नई बात जिसने पैदा करने पकड़ ली और ये रहेगी नहीं, क्यों इस जन्म से पहले भी कहीं जन्म था हमारा और वहां भी हमारा कुटुंब था, वहाँ भी हमारे रहने का स्थान था, परंतु वो याद ही नहीं है। ऐसे यहाँ का संबंध, यहाँ की सामग्री याद भी नहीं रहेगी। तो ये तो नया नया बनाते हो, मन परमात्मा के हम कभी नहीं हुए, कभी किसी से भी भगवान के नहीं थे ये बात हुई नहीं, और कभी नहीं रहेंगे ये बात होगी भी नहीं, और अभी भगवान के हैं। आप याद करें तो भगवान के हैं, न याद करें तो भगवान के हैं। अपने को भगवान का माने तो भी आप भगवान के हैं, और न माने तो भी भगवान के हैं। आप स्वीकार करें तो भगवान के, अस्वीकार करें तो भगवान के। भगवान का संबंध भगवान की तरफ से नित्य निरंतर रहता है, अपनी तरफ से ही छूटकर भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो ये विमुखता मिटा करके सन्मुखता हो जाए, मैं भगवान का हूँ। अब भगवान का भगत का जैसे काम करना है, अब झूठ कपट कर डर लगेगा, झूठ कपट कैसे करूं, मैं तो भगवान का हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ठगाई कैसे कर सकता हूँ, धोखा कैसे दे सकता हूँ, किसी की हत्या कैसे कर सकता हूँ, किसी के साथ भी विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ, किसी का नुकसान भी कैसे कर सकता हूँ, मैं भगवान का हूँ। अरे भगवान के नाते सब अपने, ये 5 भूतों की दृष्टि से देखा तो एकता है, और जीव देखे तो परमात्मा का होने से एकता है, और फिर भगवान के हो गए तो फिर तुम सब भगवान के, तो एकता हो गई, इसमें बैर विरोध कैसे होगा। तो हम भगवान के है ये बात मान ले, ये खास चीज है, भगवत गीता की खास चीज शरणागति है। गीता का उपदेश भी अर्जुन ने कहा कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मेरे वो साधना बताई, शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरण हूँ। तो शरण होने से गीता चली, अंत में बात यही गई कि माम एकम शरणम रज, मेरी एक अनंत शरण हो जा। तो शरणागति का ही तात्पर्य है गीता सब का। तो संपूर्ण गीता का सार शरणागति में है। तो अपने मैं भगवान का हूँ, ये खास स्वीकार वाले विशेषता है। कितनी स्वीकार, हम तो भगवान के है ही, भगवान के ही अंश है, भगवान के ही है हम। यहां से जन्म हुआ है, कोई भाई बहन कह सकते हैं कि हमने जान करके इन माँ बाप के जन्म लिया, इस देश में जन्म लिया? कोई नहीं कह सकता। तो भगवान ने दिया, तो भगवान के हम हैं, तब तो भगवान देते हैं, नहीं तो भगवान का क्या अधिकार? भगवान का पूरा अधिकार है, भगवान के हैं। कोई पूछे भगवान से, भगवान तू क्यों पंचायती करते है? मेरे हैं सभी, मेरी मर्यादा से करूंगा। तो हम तो भगवान के हैं। अब इसमें कमी क्या है, उस कमी को दूर करना है। मेरे भगवान है, परंतु मेरे भाई बंधु माता पिता श्री पुत्र भाई भाई ये भी मेरे हैं। ये जो मेरा बना है, ये कमी आ गई। मीरा भाई क्या है? मीरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है। एक आश्रु एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक ही भगवान में बस, एक ही आश्रय है, इसी की आशा है, उसका ही बल है, उसी की आशा है, उसी का विश्वास है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, कोई मेरा नहीं है। तो कैसे माने भाई, हमारे माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, स्त्री है, बच्चे हमारे तो है। तो इनमें एक बात ध्यान देकर आप लोग सुने, विशेष ख्याल करके सुने। ये जो हमारे माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे, ये खास कुटुंब ये है। चाचा ताऊ दूर है भाई, खास कुटुंब ये है। तो इनको अपना मानो। तो इनके साथ एक बात ख्याल करना कि इनकी सेवा करने के लिए मैं हूँ, इनसे लेने के लिए नहीं हूँ। स्त्री पुत्र से हमें लेना नहीं है, भाई भौजाई भतीजे से लेना नहीं है, माँ बाप से भी लेना नहीं है, किंतु इनकी सेवा करना है, इनको सुख पहुंचाना है। कि नहीं रहे तो हम भोजन नहीं करेंगे, घर नहीं पिएंगे, कपड़ा नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे, लेंगे वो अपना लेना, अपने लिए नहीं लेना है। इनकी सेवा बनती रहे, इसके लिए अन्न जल वस्त्र आदि लेना है, शरीर को आराम देना है, सोना सोना है, ये भी शक्ति रहेगी जिससे हम सेवा कर सकें, नहीं तो कैसे सेवा बनेगी। तो इसके लिए हमें उसे लेना है, वो अपने लिए नहीं लेना है, अपने लिए कुछ लेना ही नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, लेना ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान के हैं हम, भगवान हमारे हैं। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कहते कुटुंबियों के साथ संबंध हमारा जुड़ा हुआ है, उसमें एक मार्मिक बात बतावे। केवल सेवा करने के लिए रहोगे तो संबंध जुड़ेगा नहीं, लेने के लिए रखोगे तो संबंध जुड़ेगा। इस तरह भाई बहनों का ध्यान कम जाता है। इस बात से कहता हूं, विशेष बात याद रखने की है, लेने से संबंध जुड़ता है, देने से संबंध नहीं जुड़ता है। जैसे प्याऊ पर कोई बैठा है और इधर से आए चारों तरफ से आते हैं, जल पिला देता है, तो जल ही पिलाते हैं, संबंध कहां जुड़ता है? आओ बैठो, संबंध ले आया, खाने के लिए कोई चीज है तो अपने दे दिया, और पानी पी के किधर जाओ वो कोई संबंध नहीं। तो सेवा करने मात्र का संबंध है, उससे संबंध जुड़ता नहीं है, किंतु पहले का संबंध टूटता है। ये बात विशेष ध्यान देने की है, सेवा करने से संबंध टूटता है, और सेवा लेने और सेवा की आशा करने से, सेवा की कामना, सेवा की आशा और सेवा का लेना, ये तीन बात, उनसे सेवा करवाना और सेवा की इच्छा रखना और वो सेवा करने त्याग सेवा की आशा, तीन बात, सेवा करवाना, सेवा की आशा रखना और सेवा की आशा, सेवा की कामना रखना और सेवा लेना। तो सेवा लेना वो उनके लिए, और वे मेरी सेवा करेंगे, आशा बिल्कुल नहीं रखनी। संसार से आशा रखना है ये बंधन है, ये हमारी सेवा करेंगे, हमारे काम आएंगे, इसमें धोखा होता है। भगत वर्ग काम नहीं देते तो दुख होता है और फिर खटपट होती है, फिर समझ बढ़ जाता है। तो संसार से आशा नहीं रखना, संसार की आशा पूर्ति करने में दोष नहीं है। आपसे कोई आशा रखे तो कोई हर्ज नहीं है। आप अगर संसार से आशा रखोगे तो फंस जाओगे। आशा ही परमम दुखम, परम दुख है ये, और नैराश्यम परमम सुखम। वे आशा कर, वे सेवा करे तो बड़ी अच्छी बात, न करे तो बहुत अच्छी बात। आज यही शिकायत होती है कि लड़का कहना नहीं मानते, हम कहते जो करते नहीं, उल्टा चलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। कि आनंद की कैसे, कि वे सेवा बिना किए भी आपका मुंह होता है, अगर वे सेवा करे तो आपका बहुत मोह हो जाएगा, तो आप संसार में फंस जाओगे। सेवा लेने से फंसता है आदमी, आशा रखने से फंसता है, कामना करने से फंसता है। तो उसे आशा ही नहीं रखे, इच्छा ही न करके मेरे अनुकूल चले, और लेने में भी उनकी राजी है उतना नहीं, याद रखना इसको। एक संत ने कहा कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, भोजन बढ़िया कौन सा, तो भोजन सबसे बढ़िया वो होता है भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे भोजन करने वाले की अपेक्षा। जैसे मैं भोजन करता हूं तो कराने वाले को ज्यादा आनंद आवे और मेरे को कम, तो वो तो भोजन सबसे बढ़िया होता है। साधन कौन, साधारण के कराने वाले को भी सुख होगा, करने वाले को सुख हुए तो मध्यम दर्जे का, और करवाने वाले को दुख हुए, कहां से आफत आ गई, इसको रोटी देनी पड़ेगी, वो सबसे नीचा भोजन होता है, वो बढ़िया भोजन नहीं होता। वो घटिया भोजन वो है करने वाले को सुख होता है। जैसे सिंह हरिण को मार कर खाता है तो खाने वाले को सुख होता है, देने वाले को जाते, तो भोजन बढ़िया नहीं है, वो दुख देना है। बढ़िया क्या है, तो देने वाले को सुख हो गए। तो संसारी आदमियों से, माता पिता से, स्त्री पुरुष से, पुत्र से जो सेवा लेना है, वो सेवा देने वाले करने वाले को ज्यादा खुशी है, वो उनकी प्रसन्नता के लिए भोजन करना है। स्त्री भोजन बना कर दे रहा, आप भोजन नहीं करोगे तो उसको दुख होगा, इस बार से भोजन करे। उसके मन नहीं होते भाई मैं बढ़ाऊंगी, तो बैठ गया मैं बढ़ाऊंगी भोजन, अपन भोजन करेंगे। तो सेवा लेने से, सेवा की आशा, सेवा की कामना से आदमी फंसता है, सेवा करने से, सेवा पहुंचाने से आदमी बंधन से मुक्त होता है। ये जो कोई आदमी मर जाता है उसका दुख होता है ना, ध्यान देकर सुनना, दुख क्यों होता है, उसने सेवा ली है और सेवा की आशा थी, और वो सेवा ली है वो तो वह कर्जा, और सेवा की रखी आशा, इस वजह से उसे दुख होता है। सेवा अगर न ली हो, सेवा की इच्छा अपने अनुकूल बढ़ेगा, वो ये आशा न रखे तो दुख नहीं होता। जैसे 25 वर्ष का जवान मर जाए तो उसे दुख होता है, 70-80 वर्ष मर जाए तो कोई दुख नहीं। लोग कहते हैं कहीं कहीं, तो मैंने सुना है कि तो ये बूढ़े थे, ये पीला पत्ता तो झड़ने के लिए होता है बूढ़े, ये तो ब्याह जैसी बात है, अब ब्याह जैसी बात हो मरना, क्योंकि हमें उससे आशा नहीं रही और सेवा कर दी वृद्धावस्था में, इस वास्ते दुख नहीं होता। दुख तो ये स्वार्थ का होता है। सज्जनों खूब ध्यान देकर देखना, सत्संग सुनी है तो सत्संग की सार बात ये याद रखना, हम जो स्वार्थ बुद्धि रखते हैं, अभिमान रखते हैं, ये हमारा पतन करने वाली चीज है। और काम करें तो फिर आशा लेकर करते हैं, कामना लेकर ही करते हैं, अभिमान लेकर ही काम करते हैं, तो कल्याण कैसे होगा? अपना उद्धार चाहने वाले को अपने इच्छा कामना नहीं रखनी चाहिए दूसरे सेवक की, और अपने सेवा करनी चाहिए। अपने तो सेवा करे और उनसे सेवा न ले, तो ये कब होगा कि हम भगवान के हैं, हम संसार के नहीं हैं। अपने अहंता को बदल दें, जैसे दूल्हा बनता है तो मैं बीन बन गया, मैं भगवान का हो गया। बहनों के भी यही कि मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे है। जैसे मीना भाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है, गिरधर गोपाल है। ऐसे भाई बहन सब से मेरे भगवान है, भगवान का मैं हूँ। भगवान से आशा भी कर दो, अपने आशा न रहे तो और बढ़िया। भगवान का हूँ, भगवान की सेवा करना है, भगवान से भी आशा नहीं रखना है। भगवान हमारा ठीक करे, ठीक करे, ठीक भी ठीक करे, मैं क्यों पंचायती करूँ? और भगवान ठीक ही करते हैं, हमारे मन की वजह से हम ठीक मानते हैं, हमारे मन की न जो हम बेठीक मान लेते हैं। मगर भगवान तो ठीक ही करते हैं। जैसे छोटे बालक को माँ नहलाती है तो रोता है, तो रोता है वो समझता नहीं, माँ तो स्नान करते सावर ठीक ही कराती है, उसे ठीक के लिए ही करती है, उसे समझ नहीं आ रोता है। तो भगवान करते हैं जो ठीक करते हैं, हम समझते नहीं है, दुखी होता है कि भगवान ठीक नहीं किया। आपकी कसौटी से आप रोते हो, अपनी कसौटी लेकर हमारे ठीक नहीं किया, हमारे मन के विरुद्ध कर दिया। अरे मन के विरुद्ध करने पर भी भगवान तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, भगवान तो परम सुहृद है सबके, तो सबके सुहृद है। सुहृद वो होता है जो बिना कारण मित्रता का प्रेम करता है, उपकार के बदले उपकार करने वाला मित्र होता है। सुहृद होता है वो उपकार करते ही चला जाता है, वो उपकार करे न करे। जैसे माँ पालन करती है बच्चा के, वो सेवा करे न करे, वो तो पालन करती ही है। तो इस तरह से भगवान परम सुहृद है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान जितने हमारे हित करने वाले हैं, वैसे ना गुरु है, ना माता है, पिता है, ना भाई बंधु है, ना मित्र है, कोई कुटुंबी नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माही, इस वास्ते जो विधान होता है वो भगवान का होता है। वो भगवान का विधान तीन तरह का होता है। एक हम काम करते हैं और लाभ होता है, तो लाभ होता है वो भगवान का किया हुआ होता है। एक दूसरे स्वेच्छा है, ये दूसरे की इच्छा से लाभ हानि होती है, वो परिच्छा है। और एक दैव इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तो उनसे जो हुआ लाभ हानि, तो तीन तरह से होता है। हमारी इच्छा से काम करते हैं लाभ हानि होती है, दूसरे की इच्छा से लाभ हानि होती है। देव से वर्षा होगी नहीं होगी, वायु चला नहीं हुआ, ओ देवस है, इससे होता है वो भगवान करते हैं। तो भगवान करते हैं तो अब भगवान को जो अनिच्छा से होता है स्वाभाविक, वो भगवान करते हैं। और दूसरे के द्वारा हमारे द्वारा ये भगवान कराते हैं, जो करावे चाहे करे है भगवान का विधान, तो इसमें हम प्रसन्न रहे। क्यों? भगवान सूर्य है, सूर्य सर्वदेय नाम। ये सूर्य दो शब्द आया, दो बार आया है, एक भगवान के लिए आया है, एक संत महात्माओं के लिए आया है। सूर्य सर्वदेय नाम मात्र शरीरों के लिए, वो सबके लिए, देहधारियों के लिए सूर्य होता है। इस वास्ते हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के भगत, ये बिल्कुल दूसरों के हित के लिए ही काम करते हैं, अपने स्वार्थ कोई रखते ही नहीं तो स्वार्थ मिंत सकल जग माई, सुपने ऊपर परमार्थ नाई, जितने सब मित्र हैं स्वार्थ के मित्र हैं। वे ऋषि मुनि स्वार्थ मित्र सकल बाजरे पाई, तो सब जितना गए तो स्वार्थ के मित्र होते हैं। गुरु पित मातु बंधु कौन है, ये कोई भी अपने स्वार्थ छोड़ कर नहीं है। वो हेतु रहित जगत हुई है भगवान और भगवान के भगत। तो भक्ति करने वालों को बिना स्वार्थ बिना अभिमान की सेवा करनी चाहिए। ये जो बात आई भी शोक क्यों होता है, कहते 25 वर्ष का जवान मर गया शोक होता है। अब 25 वर्ष का जवान है वो 10-15 वर्ष बीमार हो गया, बीमारी में 25 वर्ष का हो गया, सेवा खूब कर दी, खर्चा भी लग गया, 25 वर्ष का जवान मर गया, उसका दुख नहीं होगा क्योंकि उठ करके उम्मीद नहीं रही कि वही काम करेगा। और खर्चा लगा दिया तो पहला सेवा ली उसकी तो सेवा कर दी, कर्जा उतर गया और नया कर्जा तो लेने की करने की आशा नहीं रही। तो तीन बताई थे ना, आशा सुख और कामना, सुख भोगना, कामना रखना और आशा रखना। ये उससे आशा नहीं रही, अब कामना नहीं रही, उम्मीद नहीं काम करेंगे, ये नहीं रही तो मर जाने पर दुख नहीं होता है। तो मरने पर दुख होता है किसी के मरने से दुख होता है तो वहाँ कामना है, आशा है। और भी अगर ही पहले काम लिया है उनसे, तो पहले काम लिया है वो कर्जा है और अभी काम लेने की कामना वो इच्छा है और मेरे काम करें ऐसी आशा है, इस वजह से दुख होता है। इस वजह से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका दुख होता है। दुख दूर करने का उपाय क्या है, उसके नाम से जप करो, नाम कीर्तन करो, पाठ करो उसके नाम से, दान पुण्य करो उसके नाम से, भगवान का देवताओं का पूजन करो उसके नाम से, छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटो उसके नाम से, तो शोक मिटेगा क्योंकि इससे उसे कर्जा उतरता है। जितना शोक लिया था वो कर्जा सुखाते है, जो कर्जा उतरा तो मिट जाएगा। तो बड़े बूढ़े मरते हैं उनसे अब उम्मीद नहीं रही कि सुख देंगे, और सेवा कर दी कर्जा भी उतर गया, और कर्जा कुछ रहेगा तो याद आएगा। इस वास्ते अपने सेवा करो तो संसार के मोह में फंसोगे नहीं, और सेवा लेते रहो तो फंस जाओगे। इस वास्ते संसार के साथ संबंध रखने की एक विद्या है, ये संसार में रहने की विद्या है। इस युक्ति से रहो और सेवा करने के लिए रहो, फिर फसावट नहीं होगी। कहीं सेवा समिति वाले मेला महोत्सव में जाते हैं और सेवा करते हैं तो मेले की याद आती है क्या, वो आदमी आया नहीं, वो आया नहीं, सेवा करने के लिए गए थे, खूब सेवा कर दी आ गए, अब निर्णय बनाएंगे बिल्कुल, क्यों सेवा करना ही हमारा काम है। ऐसे संसार की सेवा करने के लिए ही संसार में रहे, तो ये गृहस्थ में रहने की विद्या है। ये कैसे रहे, कैसे सेवा करने के लिए रहे, फिर दुख नहीं होगा। लेने के लिए रहेंगे तो दुख होगा, वे सेवा करेंगे तो अभिमान होगा, नहीं करेंगे तो दुख होगा, तो अभिमान में से फंसेंगे, दुख से फंसेंगे। इस वास्ते लेने का संबंध नहीं, देने का संबंध रखे, ये परिवार में रहने की एक बड़ी सुंदर विद्या है। इस वास्ते गृहस्थ में रहते हुए भी योगी हो जाएंगे, निष्काम भाव से योगी हो गए, तो भगवान के चरणों के शरण रहे, भगवान के हाव है, इससे निहाल हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात है, बच्चा को जन्मदिन मनावा है आजकल, फिर मैं केक काटे है, मोमबत्ती जलावा है, मोमबत्ती बुतावे है, तो यो ठीक है के? ना, जंतु मैं दीव करने से जंतु मरते हैं, इस वास्ते ये करना बढ़िया नहीं है। पूरी बात मैं समझता नहीं हूँ, क्या करते हैं की रीति है, जो अपने दीपक जलाते आरती करते हैं ना भगवान, जो ऐसे वो मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उसको बुझाते हैं, वो केक काटते हैं, क्या क्या वो अपने रस्म, उनकी ईसाइयों की रस्म है, हाँ तो वो अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज नहीं कपड़े में चल पड़ी है। नहीं की सहयोग बंदे भी जैसे ही सहयोग पड़े दिन तो मैंने कलकत्ते में देखा है, अग्रवाल समाज में देखी है, माहेश्वरों में भी जो बड़े दिन तो मनाते हैं जन्माष्टमी और रामनवमी नहीं मनाते हैं, बहुत थोड़ी। अपने लोगों को कहता हूँ बंद थोड़ी बोलता हूँ, उनको तो आशा ही नहीं हमारे को कि भाई रामनवमी मनाएंगे। आशा तो आप लोगों से लिखी जाता है रामनवमी है जन्माष्टमी है वो उत्सव मनाओ, मना ईसाई को मनाते हैं सजाते हैं चीज तरह तरह करते हैं। तो ये क्या है, ये पश्चिम की तरफ दृष्टि चली गई, पश्चिम की तरफ सूर्य चला जाए तो अस्त हो जाए। अभी रात क्यों हो गई कि पश्चिम की तरफ चला गया, प्रकाश तो पूर्व से मिलता है पश्चिम से अंधेरे मिलता है, बुद्धि पश्चिम जाए तो अंधेरे ही होगा और क्या होगा, पश्चिमी सभ्यता अपने काम के नहीं है तो अपनी रस्म लीजा अपने साथ साथ ही वही बात ठीक है। बदले परंतु राम नाम से बदलना चाहते नहीं। देखो अब यहाँ से हम आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ चले जावे तो वहाँ जाने में मोटर को लेना है ये प्रतंत्रता है, और हम सुने चले जावे ये स्वतंत्रता है। तो पैसे खर्च करके लेना प्रतंत्रता है, स्वयं करना स्वतंत्रता है। क्या समझे, पहले क्या प्रश्न था, राम नाम लेने से प्रारंभ करता है क्या? तो जब पैसा का लोभी होता है वो पैसा देगा क्या कि पैदल चलेंगे पैसे क्यों खर्च करेंगे, जो पैसा भी खर्च नहीं करता तकलीफ उठा लेता है चल देता है पैसा नहीं खर्च करता, तो राम नाम को खर्च किया जाए सुख है सुविधा के लिए। राम नाम का तिरस्कार है अपमान है, राम नाम से तो हो जाए असंभव का संभव, प्रारब्ध कट जाए सब बदल जाए संसार, ऐसे प्रारब्ध कट जाए। परंतु भगवान के भक्त होते हैं वो राम नाम खर्च नहीं करते, क्यों तुम पैसे भी नहीं खर्च करते हो पैदल चल जाए क्यों पैसा कर दो पैसे क्यों लगा रहे। इस तरह से राम नाम को खर्च करना है प्रारब्ध के बदलने के लिए, वो हीरों को पत्थरों से फोड़ना है, हीरों को पत्थरों से फोड़े, इस बात राम नाम खर्च नहीं कर भगवान राम से जो कुछ हो जाए बहुत हो जाए। नाम में तो अपार शक्ति अनंत शक्ति है, प्रेम से लिया जाए आदर से लिया जाए ज्यादा है। भाव को भाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दर्शन हो, वहां सादर सुमरण जी नर करें भव मार दी गोपदी उतर रही, लड़े में है आदर से लिया जाए सब बदल जाता है, परंतु भगत होते हैं वो बदलते नहीं। गया गोबर कई दवाया बने हैं और कोई बात बता हाँ गोमूत्र से गोबर से दवाया बनती है, जानकार भाइयों को चाहो और उनको सिखाओ गोबर से गोमूत्र से दवाया बनती है वे सिखाओ लोगों को। सरकार तो गायों को तो काटते हैं और खाद लाते हैं विदेशों से, तो दोनों तरफ काम खत्म करते हैं। गायों को जो गोमूत्र और गोबर से खाद बनती है वो किसी से नहीं बनती ऐसी। हैदराबाद में मैंने देखा है अंगूरों की खेती होती है, गोबर घोल करके गोमूत्र घोल कर जो दिया जाए तो उससे अंगूर बड़े बड़े गुस्सा लगते हैं, दूसरी जितने खाद है उससे बढ़िया होती है ऐसी मैंने देखा है वो सुना। 25 दिसंबर बड़ो दिन ईसाइयों को, अच्छा उस दिन शराब पीते हैं खूब ज्यादा मात्रा में उस दिन। राम राम राम राम राम राम बहुत खराब चीज है जो, अरे शराब तो बहुत ही खराब है, शराब महापाप है, महापाप महापाप चार ही है, गिनती के चार ही महापाप है, पांचवा महापाप नहीं है, पांचवा संग करना है, ये पांच उग्र पाप है, पांच। शराब पीना महापाप, सोना रत्नों की चोरी महापाप, गुरु पत्र गमना महापाप, और ब्राह्मण को मार देना महापाप, ब्राह्मण को मारना महाहत्या है महापाप है ब्रह्महत्या, और सुरापान और सोने चांदी और गुरु पत्नी गमन ये महापाप है। इन महापापियों का 3 वर्ष संघ कर रहे तो उसे वही पाप, ये 5 पाप हुए इनके संघ का पाप। मदिरा तो महान पाप है। मुसलमानों की बात हमने सुनी है कि मदिरा लग जाए समरा काट दो, वहां समरा ही काट दो। एक और बात सुना है, सुरा कुंभ मिवापगा आता है, मानो गंगा जी सबको पवित्र करती है पर मदिरा के पात्र को गंगा जी पवित्र नहीं करती। गंगा जी में डाल दे बर्तन सुरा का दारू का पात्र तो वो पात्र पवित्र नहीं होता गंगा जी से भी, इतनी अपवित्र है मदिरा। अरे मदिरा पीते हैं, राम राम राम राम, राम। बहुत पाप है, बड़ा भाई पाप भाई। ये तो आज कृपा करो ये छोड़ दो, आज ये कृपा करो, आज दिन में फिर सुना में अब आज कम आए लोग, दिन में ज्यादा आएंगे, ये तो आज बात करनी पड़ेगी आपको। ब्राह्मण बनिया बनिया ब्राह्मण बनिया है हमारे ब्राह्मण बनिया, अब ब्राह्मण बनिया भी कहे तो क्या उनकी दशा, ये बिल्कुल नहीं करना। मदिरा पान तो बिल्कुल ही छोड़ देना है, दवाई में मदिरा पान वो भी दवाई में भी नहीं लेना है, यूं ही मदिरा पान करे बहुत खराब चीज, बहुत पतन हो गया। आज की सभ्यता जमाने आपने समाज में यह होगी कि जिसको मदिरा पान को निकल है वो सभ्य कोनी, वो समाज में रहने लायक कोनी, समाज का मायने आज प्रचलन हो गयो और बच्चा तक ने सिखावे लुगाया तक ने सिखावे किसे शराब पिए, वो समाज में लेने लायक नहीं है क्योंकि समाज जाएगा नरकों में, वो नरकों में लायक नहीं है, वो समाज में रहने लायक नहीं कि समाज जाए नरकों में, वो नर रह जाएगा तो समाज लायक कहाँ रहा, ये कोई जीत है भाई। ये बात तो आपने बड़ी विचित्र बताई, तुम एक कृपा करो इसका त्याग करो। ये मदिरा पिए गई नहीं, बहनों माता में मदिरा आएगी, बहनों माता में देखो मैं तो मारवाड़ में बहुत रहा हूँ घूमा हूँ, राजपूतों के यहाँ मांस होता है राजपूतों में मारवाड़ में, अब तो दुबई होने लग गया, उसमें भी माताओं में बहुत कम था, रात माताओं से हम रोटी ले लेते थे, वे करे तो दूर रखते हैं, अभी अभी माताओं में ऐसी बात है वो अपने यानी जात मिनिस्टर है राम निवास जी मर्दा, राम निवास जी मर्दा, वो पार्टी में जाता है तो माँ उसको मटकी के हाथ नहीं लगा देती, पानी की मटकी हाथ में लगा ऊपर से पापा है माँ स्त्री अब नहीं जाना। राम निवासी मर्दा मृदा है, मृदा तो मृदा जाती है जाता नहीं, तो वो जब पार्टी में कहीं भोजन करने को जाता है ना तो एक दो दिन तक माँ और उनकी स्त्री जल की मटकी उसे हाथ नहीं लगा देती, पानी पाती ऊपर से बता तुम अशुद्ध है माँ और स्त्री, तो स्त्रियों में तो इतनी बात है हमारी स्त्री मतलब भी है बड़ी स्त्री बात है। कई रावला में मेरे जाने का काम पड़ा है, उनके घरों में भिक्षा ली है तो उनके वो मदिरा नहीं है, मदिरा मानुष वहां नहीं है स्त्रियों में, उन घरों में स्त्री ऐसी पवित्र है, आपके वेश और ब्राह्मणों के घरों में स्त्री ऐसी मदिरा भी है बहुत पतन की बात है, बच्चों को पिलाना बहुत खराब बात है, ये कैसे आ गए यहाँ पे भाई, मैं तो पता नहीं भाई। अन्ना से महान हानि एक छपाया अभी एक पत्र निकाला है, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि उनमें जहर होता है वो जल्दी मरेंगे और बीमारियां पैदा होगी, अंडों से मौत ऐसा है मेरे पास लिखा हुआ, स्वास्थ्य मंत्री ने ये लिखा है, इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये बड़ी हानिकारक है, ये प्रजा को नहीं देनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री खुद कहता है। समाज तो बदल रहा है, वे लोग तो शाकाहारी हो रहे हैं और विरोध करते हैं इन मांस का, अंडों का, मदिरा का, यहाँ वाले विदेशी तो मना करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पश्चिमी तर बुद्धि उस सभ्यता को ले रहे हैं, वो सभ्यता आ रही है इधर उसको ले रहे हैं, वे त्याग कर रहे हैं, वो तंग आ रहे हैं, उसे खराब हो रहे हैं, अंग्रेजी दवाई छोड़ रहे हैं, आयुर्वेद को अपना रहे हैं। नहीं गाते नहीं, उनका अधिकार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन वर्ण स्त्रियों को नहीं, तीन वर्ण को ही गायत्री लेना, गाय जिन्हें लेने से ही गायत्री का अधिकार होता है, नहीं नहीं होता। छोटो इस बात को, अरे भाई मदिरा चल रही है अभी, क्या वही चल रही है, महान अपवित्र चीज है ये तो। भाई आप लोगों काम करना होगा, अब विचार कर लो, अब पास सत्संग एक सत्संग और होगा, उसमें पधारो आप, लाओ दूसरों को कोई। आज हमारे समाज में सामाजिक स्वीकृति आ रही है, हमारे देश की परंपरा रही है कि राजकर्ता हमेशा आध्यात्मिकता का तेज नियंत्रित होती रही है। आज तो हमारे समाज में सामाजिक स्वीकृतियाँ जितने प्रश्न होते हैं, ये राजकर्ता के विकृति से आती है, मीडिया और प्रचार उसके हाथ में है। तो आज हमारे आध्यात्मिक सत्ता का इस राजकर्ता के लिए हम भक्तों को क्या उपदेश है? उपदेश बताएंगे वो, आप कोई प्रश्न पूछो, वो ये तो सामान्य बात है, विशेष बात पूछो। बातों का भी मैं बहुत प्राय उत्तर दे दूंगा, कई बातें ऐसी है जो मैं उत्तर नहीं भी दे सकूं, पर आप तो रखो, मेरे लिए मत डरो। स्वामी जी उपाय जवाब नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी, वो मेरी बेइज्जती से मत डरना, पूछना मेरे को सब चौथी मूर्ति सब बातें। देखो तीन तरह के शासन होता है, एक राजा का शासन होता है, एक नेता का शासन होता है, एक संतों का शासन होता है। हमारे यहाँ संतों का शासन रहा है, आध्यात्मिक शासन रहा है। राजा भी संतों को पूजा करते थे, महाराज राम जी, दशरथ जी, राम जी वशिष्ठ जी को पूजा काम करते थे, कोई काम करते वशिष्ठ जी सलाह लेते थे। ऋषि मुनि महात्माओं से सलाह लेकर राजा काम करते थे, जनता काम करती थी। मैंने तो साधुओं की बातें देखी है, जहाँ हम लोग घूमते हैं साधु चेला चेली बना लेते हैं, तो भी आपस में संतों पर श्रद्धा रखते हैं, तो भी कोई बात लड़ाई हुई तो आप ऐसे कर दो, मैं महाराज को कह देंगे, अच्छा जी भाई महाराज को मत कहना, अब ऐसे डरते थे, इस तरह हमारा शासन था। तो शासन हमारा आध्यात्मिक साधन शासन है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।